الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لاسٹ لیسن میں چند باتیں میں بتانا بھول گئی تھی، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مفخم حروف ہے، موٹے پڑے جانے والے تھک حروف ہے، وہ ادا کرتے وقت اکثر لوگ ہونٹ گول کرتے ہیں، اور یہ طریقہ غلط ہے ہونٹ گول کر کے پڑھنا، کیونکہ جو مفخم حروف ہوتے ہیں، موٹے پڑے جانے والے حروف، وہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے بلکہ منہ کے اندر سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ کی جو زبان ہے وہ ذرا اوپر اٹھے گی اپنے تالو کی طرف، اس طرح وہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیئر کریں یہ سارے حروف کو دوسرے حروف سے، جیسے تا کو آپ کمپیئر کریں تا سے، جب ہم کہیں گے توب اور جب ہم کہیں گے تاب، تو تاب جب کہیں گے تو اس وقت ہم ایک دم پتلا کر کے پڑھیں گے، اس وقت ہماری زبان اٹھے گی نہیں اپنی تالو کی طرف بلکہ نیچے ہی رہے گی، تاب کر کے پڑھیں گے۔ جب توب کریں گے تو تھوڑا موٹا منہ کے اندر سے تھوڑی آواز، جیسی موٹی جیسی آواز آئے گی تو وہ ہوگا توب۔ تو یہ کمپیئر کرے، اور پھر اس کے بعد دود کو آپ کمپیئر کرے دال سے، جب آپ کہیں گے اودعت اودعت، تو یہاں دیکھیں دال سے پڑھے آپ اداعت دا، تو یہ پتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ڈفرنس ہے، جب ہم موٹا کریں گے تو ذرا ریز ہوگی ہماری زبان اور منہ کے اندر سے تھوڑی آواز آئے گی، موٹی جیسی آواز آئے گی، لیکن آپ ہونٹ گول نہیں کریں۔ تو اداعت اور ادات اس میں فرق ہے۔ پھر صاد کو آپ کمپیئر کریں سین سے، اگر ہم سین کہیں گے تو پتلا کر کے پڑھیں گے اور صاد کہیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے صاد سے دیکھتے الصابرین صا، اوکے، سین سے کریں الصابرین سا سا، اوکے، سا، یہ جو سا ہے یہ پتلا جیسا ہوگا لیکن سا اس کو تھوڑا ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ زا کو زال سے اگر کمپیئر کریں گے تو دیکھیں زا کو الظالمین زا، اوکے، لیکن زال سے دیکھیں الظالمین زا، تو وہ پتلا ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد قاف کو آپ کاف سے کریں قائم، یہ قا موٹا ہو گیا لیکن قائم کا، تو یہ پتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں اس میں ڈفرنس ہوتے، تو ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں، وہ تا کو تا بھی کرتے ہیں یا تا کو تا بھی کرتے ہیں، تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی اتنا فرق پڑتا ہے کہ اس کی میننگ کہیں کے کہیں چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتائی تھی، قلب ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، لیکن قلب کہیں گے تو کتا، تو نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح قل کہتے ہیں، قل کہو، لیکن میں کہوں قل، قل کا مطلب ہے کھانا، تو کھانے اور کہنے میں تو فرق ہے ہی نا۔ تو یہ آپ چند باتیں یاد رکھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آگے کے لیسن کی طرف۔ انشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حروف ہیں اس کو تفخیم اور ترتیق کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے موٹے پڑھے جانے والے حروف، مفخم حروف، پھر پتلے پڑھے جانے والے حروف، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی مفخم پڑھے جاتے ہیں، وہی حروف کبھی مرکب بھی پڑھے جاتے ہیں، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اسی پر ہے کہ کبھی موٹے پڑھے جانے والے اور کبھی پتلے پڑھے جانے والے میں بھی الف کو آج ہم دیکھیں گے، حالانکہ تین حروف ہے الف لام را، لیکن میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی، میں تھوڑا تھوڑا ہی آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، اس لیے آج صرف ہم الف پہ آئیں گے. الف کے بارے میں ہم معلوم کریں گے کہ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو تین حروف الف لام را، یہ کبھی موٹے اور کبھی پتلے پڑے جانے والے، اس میں الف کو دیکھتے ہیں کہ الف کبھی مفخم بھی ہوتا ہے، موٹا بھی پڑا جاتا ہے، اور کبھی مرقق بھی ہوتا ہے، پتلا بھی پڑا جاتا ہے. اب مفخم یعنی موٹا کر کے ہم کب پڑھیں گے، تو اس کی کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ اگر الف سے پہلے مفخم حروف آئے، موٹے پڑھے جانے والے حروف آئے، تو وہ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے خ آئے، صاد آئے، دود آئے، غین آئے، تو آئے، قوف آئے، ز آئے، یا را جو زبر والا آتا ہے، فتح والا، وہ را کے بھی ہم رول دیکھیں گے. تو اس سے پہلے موٹے وہ پڑھے جانے والے حروف اگر آ جائے تو پھر وہ الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. اور اگر الف سے پہلے والا حروف، یعنی پہلے والا حرف، ایکچولی حروف نے حروف پلولر ہوتا ہے، سوری حرف، اگر کوئی لیٹر الف سے پہلے، کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی حرف اگر پتلا والا آئے، پتلا پڑھا جانے والا آئے، تو وہ الف پتلا ہی پڑھا جائے گا. چند ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر. جیسے موٹے پڑھے جانے والے حروف میں دیکھیں، سواد ہے، سواد الف کے پہلے آ گیا. سواد کیا ہے؟ خصوصاً اوقات ان کے اس کا ایک حرف آ گیا، تو یہ سواد جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، تو ہم اس کو کہیں گے بیا سو، تو اس وقت الف موٹا ہو جائے گا سو. فی الحال خو سرون، خو خو خاصرون دے کریں گے خاصرون. پھر قول، قول، تو یہاں پر دیکھیں الف موٹی جیسی آواز آ رہی ہے. یہاں اس کو ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں، پتلی پڑی جانے والی جو الف ہے جس کے پہلے پتلے حرف آتے ہیں، اس میں دیکھیں نون بھی پتلا ہے، پھر جیم بھی پتلا ہے، کاف بھی پتلا ہے. تو یہاں دیکھیں فَقُلْنَے اے تو یہاں دیکھیں علی پتلا ہم نے پڑھے. جَاءَكُمْ، جَاء اس کو جو نہیں کرنا ہے، جَاءَكُمْ اگر جو کریں گے تو یہ موٹا ہوگا اور جو غلط ہوگا. اسی طرح بِكَافٍ، بِكَافٍ اگر آپ کریں بِكَافٍ یا بِكَا کا تو یہ پھر غلط ہوگا. تو یہاں دیکھیں بکیفن، تو یہاں ایک بار میں موٹا جو سارے خصوصاً اگر ان کے اس والے الف متا کے ساتھ بتاؤں گی، خ سو دو غ تو ق اینڈ ر. ابھی را والے بہت آئے گے تو را ایک میں نے ایکسٹرا بتا دیں، تو یہ اس طرح آواز آئے گی. لیکن پتلے والے جیسے نے، جے، کے، بے، تے، تو یہ آواز آپ کو الف کی جو ہے وہ پتلی جیسی آواز آئے گی. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر الف سے پہلے موٹے حروف آئے تو الف بھی موٹا ہوگا، اگر الف سے پہلے پتلے حروف آئے تو الف بھی پتلا ہوگا. اب الف کو آپ، میں ایک بار ریمائنڈ کرتی ہوں، الف کس کو کہتے ہیں؟ الف وہ نہیں ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت آ جائے. اگر کوئی حرکت آئے یا سکون آئے، جیسے الف پہ اگر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، یعنی فتح دمہ کسرہ جو ہے وہ آئے یا سکون آئے، تو وہ الف الف نہیں رہتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھے الف پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی حرکت نہیں اور سکون تک نہیں ہونا چاہیے، تو وہ الف ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، یہ آپ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیں. چند میں اس کے قرآن سے ہی، چند نہیں بلکہ سورہ تاریخ، جو سورۃ تاریخ لاسٹ پارے میں آتا ہے، لاسٹ جز میں آتا ہے، اس کے کچھ رولس اس میں آئیں گے، جو الف موٹا اور پتلا پڑھا جانے والا ہے. تو اس کے اس کے لیے دیکھتے ہم, جیسے یہاں پہ دیکھیں میم آ گیا, میم کون سا حرف ہے, یہ خصوصہ دغتن کے ذمہ نہیں آتا ہے تو یہ پتلا ہے, یہ را بھی نہیں ہے تو یہ پتلا ہے, تو دیکھیں میم پتلا ہے تو یہ الف پتلا ہوگا. اسی طرح تو دیکھیں تو جو ہے وہ مفکم ہے, خصوصہ دغتن کے ذمہ آتا ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اوکے, پھر اس کے بعد اگین یہاں پر میم آ گیا پتلا, تو یہ الف بھی پتلا ہوگا, پھر یہاں بھی الف پتلا ہوگا, لیکن تو کے بعد اگین الف آیا تو یہ موٹا ہوگا. اس کے بعد سا جو ہے سا, سا یہ پتلا ہے, اس کے بعد الف آیا تو یہ پتلا ہی الف پڑھیں گے ہم. اس کے بعد ادھر پھر سے میم کے بعد الف پتلا والا الف, ہا کے بعد الف, ہا بھی پتلا حروف ہے. دیکھیں خوب سودا گت کی اچھے سے ذہن میں ڈال دیں اور را کو ذرا چھوڑ دیں, را کے بعد میں رولس دیکھیں گے. اور ہا, ہا جو ہے وہ بھی پتلا ہے. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں سین, سین بھی پتلا ہے تو یہ الف بھی پتلا ہوگا, پھر میم پتلا, یہ بھی الف پتلا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ را جو ہے یہ موٹا ہے, اس کے رول بعد میں دیکھیں گے, لیکن یاد رکھیں یہ را موٹا ہے تو یہ الف بھی موٹا ہوگا. اس کے بعد قاف دیکھیں, یہاں پر قاف, قاف کے بعد الف آیا تو قاف خصوصہ دغتن کے ذمہ آتا ہے تو یہ موٹا پڑا جائے گا. اس سے پہلے میں نے ایک چھوڑ دی, ادھر لام ہے, لام کے اوپر یہ جو کھڑا زبر ہو بھی الف کی طرح ہی ہوتا ہے تو یہ بھی پتلا پڑا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں را اگین آ گیا, یہ را موٹا پڑا جائے گا, اس پہ فتح آ گئی تو یہ را موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا. پھر اگین یہاں پر میم کے بعد الف آیا تو یہ الف پتلا ہوگا, لام کے بعد الف آیا تو یہ الف پتلا ہوگا کیونکہ لام پتلا ہے, نون پتلا حرف ہے اس لیے یہ بھی الف پتلا ہی ہوگا. اسی طرح میم, پھر سے یہ میم بہت بار آ رہے ہیں تو میم کا بھی میں آ گیا تو چھوڑ دوں گی. زال دیکھیں, زال کے بعد الف آیا, زال بھی پتلا حرف ہے تو الف بھی پتلا ہی ہوگا. اس کے بعد پھر سے یہ زال کے بعد الف آیا, یہ بھی الف پتلا ہوگا. پھر یہاں میم کو تو چھوڑ دیں. پھر قاعدہ دال دیکھیں, دال بھی پتلا ہے, یہ دو دنی یہ دال ہے تو دال کے بعد الف آیا تو وہ بھی پتلا ہی ہوگا, یہ دونوں دال دال کے آگے. پھر کافرین, کاف دیکھیں پتلا حرف ہے تو کھڑی زبر جیسی ہے, اسٹینڈنگ فتح ہے وہ بھی الف کی طرح ہوتی ہے تو یہ بھی الف پتلا ہوگا, کھڑی زبر پتلی ہوگی. اور اس کے بعد اگین دال آ گیا تو یہ بھی الف پتلا ہوگا. اچھا, یہ ایک بار میں پڑھ کے سناتی ہوں, آپ بھی دھیان سے سنیں اور آپ خود پریکٹس کریں, قاریوں سے بھی سنیں اور جو سارے میرے جو لیکچرس ہیں آپ کوشش کریں کہ ویڈیو دیکھیں. آڈیو سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا, جب میں ایکسپلین کرتی ہوں تو اس وقت آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا بنسبت آپ آڈیو سنیں. آڈیو کی بنسبت آپ ویڈیو دیکھیں تو میں پریفر کروں گی, ویسے بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں انشاءاللہ. پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق, النجم الثاقب, إن كل نفس لما عليها حافظ, فلينظر الإنسان مما خلق. تو اس طرح میں نے پانچ ہی آیت پڑھ کے سنائی, آپ آگے کی کاریوں سے سنیں اور کوشش کریں کہ پریکٹس مسٹ. آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ آپ نے قرآن سے موٹے الف پڑھے جانے والے اور پتلے یہ ڈھونڈ کے پانچ پانچ نکالنے ہیں, اور آپ اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے یہ ویڈیو دیکھیں اور ہو سکے اتنے آپ شیئر کریں. کیونکہ دیکھیں آپ اگر ابھی فی الحال کچھ خود نہیں کر سکتے, خود پڑھا نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ یہ ویڈیوز فارورڈ کرتے رہیں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. اور کوئی بھی آپ نیک کام کرتے وقت یہ نہیں سمجھے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے, ہو سکتا ہے یہی شیئر کرنے والی نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں بڑی نیکی لکھی جائے. تو کبھی بھی اپنے تک نہیں رکھے, آگے آگے کرتے رہیں, آگے دوسروں کو سکھاتے رہیں, یا اگر نہیں سکھا سکے تو ایٹ لیسٹ آگے آپ فارورڈ کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے صدقے جاریہ بنیں گی انشاءاللہ. مجھے بھی آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.